عرض سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان گرامی، امروز شنبه 19 اردیبهشت 1388 خورشیدی برابر با 9 ماه مه 2009 میلادی تا ساعت 10:30 بامداد میزبان شما عزیزان شنونده هستیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8:30 بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8:11 بامداد. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز به آگاهی شما رسوندم، اما شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که در ایام هفته خدمت شما هستیم و آماده شنیدن نظرات شما خواهیم بود نسبت به برنامه‌های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه، شما میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید و ایمیل ما radioalborz@hotmail.com و وبسایت ما iraninfo.dk هست. شما میتونید برنامه‌های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از روی وبسایت iraninfo.dk گوش کنید. ما برنامه بامدادی امروز رادیو البرز علاوه بر مطالب گوناگون، دو جایزه جهانی فیزیک به یک فیزیکدان ایرانی پروفسور کامران وفا، تخریب و نابودی محوطه‌های تاریخی خوزستان، خبرهای ایران و جهان همراه با گزارش‌های مربوط به آن، فستیوال موسیقی ملل در تورنتو کانادا و گفتگوی هنرمند موسیقی پاپ ارمنی و فارسی آقای آرام موسا خانیان. خلاصه خبرهای امروز رادیو البرز: فلان با احضار سفیر جمهوری اسلامی به اعدام نوجوانان اعتراض کرد، عده‌ای از فعالین زنان و حقوق بشر دستگیر یا ممنوع الخروج شدند، کانون نویسندگان ایران نسبت به سرکوب و سانسور اعتراض کرد، کمپین بین‌المللی حقوق بشر خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان اول ماه مه روز جهانی در ایران شد، فشار بر شرکت‌های آلمانی برای قطع رابطه تجاری با ایران. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. پچ و نجوا قدغن، رقص سایه ها قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رویا قدغن، برای خواب تازه اجازه بی اجازه، برای خواب تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. از تو نوشتم قدغن، گلای کردم قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن، من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. از تو نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن، من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه و قلبتونم برای صلح و آرامش بتپه. فردا روز مادر است و بنده کوتاه فردا بعد از اخبار در خدمتتون هستم. مهر و محبت در این جهان، جهانی که عمر ما ناپایدار است، باید بیشتر به این فکر کنیم. هر جنگی دوران سیاهی در زندگی یک ملت است و خود جنگ یعنی کشتار انسان به دست انسان یه بربریت است، تمدن را به عقب بر می گرداند. باید نگران مسائل بشری بود. حالا می خواهد این جنگ در هر کجا از این نقطه گیتی باشد. جنگ جنگ است. اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، کشتار 18 میلیون انسان، امروز به صلح آرامش پایداری رسیده است. طبق قولی که بهتون دادم، شما هم مثل من همیشه از خودتون میپرسید که راستی قتل عام ارامنه به دست ترکان عثمانی که سالها از آن میگذرد و بخشی از تاریخ گذشته است، چرا در مسئله سیاسی حل میشود؟ بیاییم به یک بخش از تاریخ شرم‌آور آشنا بشیم. اگر تاریخ را بخونیم که بله، نادرشاه افشار به هندوستان لشکر کشید، همه را قتل عام کرد، هزاران بار و تاراج به کشور آورد، ممکن است برای بچه دبستانی افتخار باشد، نه برای من و شما. جنگ ایران و عراق هم یک افتخار نبود. اما همیشه باید بدونیم جنگ را مردم راه نمی اندازند، فقط در آن شرکت می کنند. سیاستمداران، رهبرانی که بر سر قدرت هستند و قادر به حل مشکلات نیستند، باعث کشت و کشتار و کودکان و سالمندان بی دفاع می شوند. کشتار یک ملت از آرنولد توئنبی نوشته شده و محمد فاضل ملک‌نیا ترجمه کرده است. دو انسان بی طرف. امروز ترکان هم از خواندن آن افتخار نمی کنند، بلکه باعث شرم است که این جنگ نه به خاطر تعصبات دینی مردم نبوده، بلکه مردم ارامنه را در خونه خود پناه می دادند. فرماندهان از فرمان کشتار سر باز می زدند. به قول عبدالحمید که فرمان قتل ارامنه را صادر کرده بود، می گفت تا 50 سال دیگر شماری نژادی از ارمن نخواهید دید. اما می بینید مانند ققنوس دوباره ملتی نو تولد یافت، ملتی که در همه جا کمر به بهسازی بسته است. این کتاب خواننده را افسرده می کند. سپاس خدایی را که به بخشی از تاریخ گذشته تعلق دارد و این افسردگی هم قابل جبران بود و در مقابل بی‌عدالتی ملتی کوچک امروز با دادن خون فراوان به تمدن بشری نزدیکترند و اخلاقی ترین موجبات انسانی را برای ایجاد هویت خود زنده نگه می‌دارند. این گوشه ای از تاریخ است. اگر تاریخ را بخوانیم شاهد این جنگ ها هستیم. سیاه‌پوستان آمریکا، سرخ‌پوستان آمریکا، جنگ های صلیبی اروپا، کشتارهای عثمانی ها در جاهای دیگر، و امروز هیچ ترک و ارمنی به گذشته خود افتخار نمی کند، بلکه می خواهد مانند یک انسان برای بازسازی و زندگی بهتری بکوشد. این مطالب را برای آگاهی می خوانم و بدونید امروز زندگی به سوی صلح و آرامش پیش می رود. بیاییم به گذشته با تنفر نگاه کنیم و با گذشته دوباره با تنفر نگاه نکنیم، بلکه این تنفر در جهت مهر و عشق ورزی به همه موجودات جهان به کار ببریم. بهتر است بیشتر از این به این جهان، به اطراف خود نگاه کنیم و با امید آزادی، صلح، دموکراسی برای همه مردم جهان با ما باشید. ما با شما هستیم و خدمتتون صبح بخیر عرض میکنیم. سفره سرد و خالی، از این سرپناه خیالی، نجاتم بده، نجاتم بده، از این خواب عاشق و شفت، از این فکر باید نباید، نجاتم بده، نجاتم بده، از این شهنه پر حیاهو، تو از فرد چاهو نرامو، نجاتم بده، نجاتم بده، لحظه های خوشنده، از این سجه های زننده، نجاتم بده، نجاتم بده. Oh. سفره درد و خالی، از این سرپناه خیالی نجاتم بده، نجاتم بده از این خواب عاشق خوشه، از این فکر باید نباید نجاتم بده، نجاتم بده از این صحنه پر هیاهو، تو از ترس چاهو در آهو نجاتم بده، نجاتم بده از این لحظه های کشنده، از این لحظه های زننده نجاتم بده. من از همه ملت ارامنه و ترکیه به خاطر خوندن این مطلب معذرت میخوام، چون نمیخوام قلبی رو متاثر کنم یا کسی را محکوم کنم. فقط میخوام گذشته را بخوانیم، بدانیم و آینده بهتری برای جهانیان آرزو کنیم. بررسی نشان میداد تا جایی که بتوان اثبات کرد، قتل عام حاصل سیاست درازمدت گروه ماجراجویان بی‌ملاحظه‌ای که دولت امپراتوری ترکیه را در دست داشتند. مسلمانان هیچ گونه احساس تند و شدیدی علیه ارمنی‌های مسیحی نداشتند. همه چیز به میل و اراده دولت صورت گرفت. تعصبات مذهبی در این کار نقشی نداشت، بلکه جنبه سیاسی داشت. یک دستی امپراتور را تهدید می‌کرد و می‌خواست از دست غیر مسلمانان راحت شود. تمام اطلاعات به دست آمده نشان می‌داد تعصب‌های مذهبی نقشی در این ماجرا نداشت. مسلمانان این قتل عام را حمایت نکردند. حتی رهبران بلندپایه مذهبی مسلمانان دستور قتل عام صادر شده را از جانب عبدالحمید را نکوهش کرد. در چند مورد دلایل انسانی هم مهمم دیده می شود که فرمان روایان از اجرای این دستور سرپیچی کردند، اخراج شدند و جانشین آنها افرادی بودند نرمش بیشتری داشتند. قتل عام انجام شد. می‌دانیم که کشتار روی نظم و قاعده نبود. کل جمعیت ارمنی شهرها و روستاها با جستجوی خانه به خانه بیرون آوردند. تمام افراد رو به خیابان کشاندند، عده مردان رو به زندان انداختند و در آنجا زیر شکنجه به قتل رساندند. بقیه مردان همراه زنان از شهر بیرون رانده شدند. بعد کمی که از شهر دور شدند، مردها زنها را جدا کردند. مردها را به مکانی در کوهستان محل استقرار سربازان قبیله‌ای از قبیله کردها برای قتل عام بسیج شده بودند بردند. در آنجا با سرنیزه شلیک گلوله همه را به قتل رساندند. زنان و کودکان و پیرمردان تحت نظر پسترین سربازان به مقصدی دور به ناحیه ناسالم در مرکز آسیای صغیر، صحرای گسترده‌ای در ایالت آرزوور واقع در شرق حلب، در جهت رود فلات برده می‌شدند. روزهای متوالی با پاهای پیاده توسط سربازان پیش رانده می شدند. اگر به قادر به همراهی کاروان نبودند، کتک می خوردند یا رها می شدند تا بمیرند. عده زیادی کنار جاده افتاده بودند. شماری از گرسنگی تلف شده بودند. دولت ترکیه هیچ نوع توشه و آذوقه‌ای به آنها نداده بود. اگر چیزی هم همراه داشتند، از آنها گرفته بودند. بعضی از زنان را وادار کردند لخت مادرزاد شوند. برخی از مادرها قادر به حمل کودکان نبودند. آنها را به روی زمین پرتاب می کردند. اغلب مادرها حالت جنون داشتند. در مسیر کاروان با اجساد مردگان روبرو می شدند. یک امریکایی که از قسطنطنیه بازگشته بود می گفت آنچرا که به ندرت می توان مایه سرفرازی و نیکنامی دانست در ترکیه برمی انگیزد. تعجب را در ترکیه برمی انگیزد. در سال 1895 تا 1896 در بخش آسیایی ترکیه قتل عام فرمان داده شد. بسیاری از زنان ارامنه هنگام رانده شدن از خانه و کاشیان خود برای سرنوشت بس حقارت‌بارتری زنده نگه داشته شده بودند. عده زنان هم در اختیار افسران ماموران غیر نظامی در آمدند و در حرمسرای به حرمسرای آنها سپرده شدند. بعضی در بازار به خریداران ترک مسلمان فروخته می شدند، چون باید به اجبار مسلمان می شدند. این زنان مسیری به یک باره و ننگ ترک آیین را کردند. در سطح گسترده دختران و پسران به عنوان برده به ارزان ترین قیمت 10 تا 12 شیلینگ در بازار به فروش می رسیدند، در حالی که پسران خردسال دیگر تحویل درویش ها می شدند تا دایی مثل خانقا به زور مسلمان شوند. این نمونه ای از شیوه اندوهبار کشتار گروهی تمام عیار شاید کافی باشد. موردی کنسول ایتالیا آن را شهادت می دهد. هنوز کشورش علیه ترکیه اعلام جنگ نکرده بود و در آنجا حضور داشت. دستور رسید که مسیحیان ارمنی ترابوزان باید کشته شوند. بسیاری مسلمانان سعی می کردند همسایگان مسیحی خود را نجات داده و در خانه خود با آنها پناه بدهند، اما ماموران همه را پیدا می کردند. جمعیت اندوهی در خیابانهای ترابوزان راه انداختند و از قلعه گذشتند، راهی حاشیه دریا شدند و همه را سوار قایق‌های بادی کردند. وقتی مسافتی را طی کردند همه را به دریا انداختند و نابود کردند. در این جریان 80,000 ارمنی غرق شدند. همه این جنایت مانند هر داستانی باور کردنی است. شکنجه های غیر قابل تصور. پس از قتل شوهرانشان زنان مورد تجاوز قرار می گرفتند، بعد همراه کودکان خردسال برای مانند گرگ در صحرا رها می شدند. صحرایی بدون امکان تأمین معاش، قتل عام و تبعید، یک هوسرانی و عدم مبارزه جویی بود که یک بار سلطان عبدالحمید آشکارا آن را چنین بیان می کرد: راه رهایی از مثل ارمنها رهایی ارمنهاست. تا به حال نتوانستند اطلاعات معتبری درباره نقشی که گفته می شود آلمان در رهبری و تشویق این قتل عام به عهده داشته است به دست آورند. ورود به ترکیه به جنگ بیدرین موجب خشم ارمنها نشد، چون باعث مسئولیت خدمت نظام را مانند مسلمانان بر دوش می‌کشیدند. بسیاری از ارمنها به جای ثبت نام در ارتش پول پرداختند، هرچند که نمی‌توان گفت این را تأیید کرد، اما چون ارمنها مردمانی صنعتگر موفق بودند، وقت خود را صرف کارهای صلح‌آمیز می‌کردند. بخشی از این افراد مردان و زنان تحصیل کرده ای را تشکیل می‌دادند، چون در مدرسه مبلغان مذهبی آمریکایی تحصیل کرده بودند و عده‌ای از طبقه متفکر، مخترعان، معلمان، بازرگانان، هنرمندان، مغزهای متفکر به شمار می‌رفتند. کسانی این جنگ را گسترش می‌دادند کسانی بودند که 5 سال قبل در آدانا ارمنها را به قتل عام رسانده بودند. این جنگ برای ارمنها جنگ میهن پرستانه نبود، لذا بسیاری از مردان ارامنه در خانه ماندند و در قتل عام ارامنه می‌گفتند از این پس تا 50 سال دیگر مشکلی به نام ارمن وجود نخواهد داشت. 50 سال دیگر مشکلی به ارمن به نام ارمنها وجود نخواهد داشت. وقتی میگیری دستم و لاغ میکنه سنم و زندگی باورم میشه، حس میکنم بودنم و با سرشونم میذاری رو هم میذارم چشمو نفس میگیرم ازت مبی منو خواستنم و به تو عادت کردم به تو عادت کردم به تو دیدن عادت کردم به تو عادت کردم به تو عادت کردم به تو بودن عادت کردم تو دوست دارم بوسیدن تو دوست دارم حالا که تو مال منی چه شوقی تو سینه دارم بقی نگاه تو دوست دارم اون خده ها تو دوست دارم وقتی بقونه بگیری بقونه ها تو دوست دارم به تو مادر کردم به تو در قتل عام ارامنه میگفتن که از این پس تا 50 سال دیگر مشکلی به نام ارمن وجود نخواهد داشت، یعنی ما همه رو از بین بردیم. جنایت بسیار منظم به طور دست جمعی صورت گرفت، در 50 منطقه دیده میشد. یک مورد سرپیچی را میتوان گزارش داد. فرمانده محلی اوراک که بلافاصله برکنار شد، بلافاصله فرد دیگری را جای او گذاشتند و در مرحله دیگر تمام مردان ارمنی از 15 تا 70 ساله را به خدمت نظام خواندند و این پرده دوم نمایشی بود که مردان کهنسال، زنان، کودکان را به آنها فرصت دادند تا ظرف 10 روز جلای وطن کنند. به سختی میشد مفهوم این فرمان را تجسم کرد. ارمنها بربریت سرخپوستان قاره آمریکا را نداشتند که در مقابل با سفیدپوستان عقب نشینی کنند. ارمنها مانند همسایگان کرد خود چوپان نبودند. مردم شهرنشین نسل اندر نسل در شهر زندگی می کردند و از پیشگامان موفق شهرها بودند. در میان این مردم بومی پزشکان، حقوقدانان، تاجران، هنرمندان، صاحبای فروشگاه ها، بناهای استواری هم با نبوغ استعداد خود ساخته بودند. کلیساهای پرهزینه، مدارس چندی هم ساخته، زنان ارمن به اندازه زنان اروپایی و آمریکایی ظریف، متمدن و به همون میزان بیگانه با خشونت و وحشیگری بودند. در حقیقت آنها نزدیکترین طرز فکر را با تمدن غربی داشتند، زیرا حداقل 50 سال مبلغان مذهبی آمریکایی و دانشکده‌های آنان در اغلب مراکز ارمنشی در آنجا بودند که چنین فاجعه‌ای رخ داد. تنها راه گریز ممکن بود ترک آیین بود. در سال 1895 نیز این امکان پیش آمد و مردان یک شهر درخواست سرنوشت خود را چنین رقم زدند. در آناتولی در شرایط غیر انسانی ارمنها کودکان زیر 12 ساله خود را تسلیم دولت کردند تا در دارالتیام نامعلومی به اسلام ایمان آورند. در آن زمان خانقاه درویشان تنها چیزی بود، تنها حقیقتی وحشتناک موجودی بود. درویشان اجازه داشتند پسران ارمن را انتخاب کنند و با خود ببرند. گزارش لورد برایس نشر می‌دهد با کودکان ارمن چنان رفتار می‌کردند که کودکان مثل بید می‌لرزیدند و در جهاد رها می‌کردند. بعد بر اثر حمایت اسقف اعظم یونان مدارس و یتیمخانه های تحت سرپرستی کمیته دایر شد. 3 مسلمان 3 مسیحی اعضای آن را تشکیل می دادند. بسیاری از پسران را به بخش توزیع بین کشاورزان فرستادند. زیباترین دختران ارمن که سالها در خانه های فساد متعلق به گروهی که ظاهراً بر آنجا حکومت می کردند نگهداری می شدند. یک عضو کمیته اتحاد و پیشرفت 10 تن از زیباترین دختر ارمنها را در خانه‌ای واقع در بخش مرکزی شهر برای استفاده خود و دوستانش در اختیار داشتند. تلگرافی از بخارست حاکی از این که ترک‌ها 4 قطار پر از یتیم‌های ارمن را داخل کشور برای توزیع بین خانواده‌های ترک به آناتولی اعزام کردند. این کودکان زیر سن بودند و نمی توانستند در ارتش خدمت کنند. شاید نجات آنها اثری نداشت. تنها در یک منطقه ترک آیین امید آزادی کمی وجود داشت. بسیاری به خاطر فرزندان خود دست به کارهایی می زدند، ولی رهایی سرابی پیش نبود. پلیس هزاران خانه ارمنها را پس از دیگری از اساس خانه خالی می کرد. با تصرف خانه‌ها ترک‌ها دنبال پلیس راه می‌افتادند. هر چه دستشان می‌رسید با خود می‌بردند. وقتی اشیای گرانبهایی بیرون می‌آمد آنها حمله می‌کردند و هر روز شاهد تخلیه و هجوم مردم بودند. تخت‌های آهنی، چرخ‌های خیاطی، ترک‌ها توهی و دست و زاغنشین این توخی خداوند رو به ارمنی‌ها را با ننگ نظری می‌نگریستند. Thank you. تخت‌های آهنی، چرخ خیاطی، ترک‌های تویدست و زاغنشین این توفیق خداوند رو به ارمنی‌ها را با تنگ نظری می‌نگریستند. صحنه‌های تبعید بسیار دلخراش بود. اشک و شیون زنان، کودکان بسیار جانگداز بود. برخی از طبقه متمدن و مرفه بودند. در بین آنها کشیشان، بازرگانان، بانکداران، حقوقدانان، مکانیک‌ها، دوزندگان، افراد از هر طبقه صنفی وجود داشتند. ترک‌ها که می‌دانستند آنها قربانیان هستند، با آنها مانند حیوان رفتار می‌کردند. تمام صبح عرابه‌ها مملو از زن و کودک از شهر بیرون می‌آمدند. زنان و دخترهای ارمن لباس‌های ترکی می‌پوشیدند تا چهره‌شان نظر عرابه‌رانان و ژاندارم‌های بی‌رحم را که از نقطه دیگر آمده بودند نگیرد. سایه شوم و وحشت در شهر گسترده بود. مردم احساس می‌کردند دولت مصمم است نژاد ارمن را از گیتی براندازد، در حالی که قدرت مقاومتی هم نداشتند. مردم مطمئن بودند که مردان را می‌کشند و زنان را با خود می‌برند. بسیاری از ترکان مجرم از زندان فرار کرده بودند و در کوهستان‌های اطراف پر از دسته‌های مجرمان بود. بسیاری به طور مطلق ارمن‌ها ناامید بودند. کسی نمی‌دانست چی پیش می‌آید. پیشوایان مذهبی و رهبران قادر نبودند کلمه راجع به امید، دلگرمی بیان کنند. بسیاری هم به مقدسات مردود شده بودند. فشارهای روحی، عده‌ای به اختلالات روحی کشیده شدند و برخی هم برای تمام عمر دیوانه شدند. بعد از این ماجرا، بله، جاده مرگ، پایان سفر، بهانه‌های دروغین، کشتار گروهی، رفتارهای آنها به قدری غم‌انگیز است که بنده فقط یک بار خواندم و دوباره هم قادر به خواندن آن نیستم. برگ ننگین و وحشتناک از تاریخ معاصر است. سه چهارم از ارامنه نابود شدند. آنچه در آلمان به وجود آوردند نقض قانون نیست، بلکه در قرن ما همه ما به شرایط عصر تاریک برده شده ایم. بله، ارمنها مانند ققنوس از خاکستر خود دوباره به خود آمدند و با بال زدن روی آتش ارمن دیگری متولد شد، با استعدادتر، با هوشتر از بسیاری از مردم جهان. وای بر زغالی سیاهی که باز عاشورا به وجود آورد و صبح صادق برپا کند. کی می شود جهان در صلح و آرامش در کنار هم، دور از عقاید فکری، حزبی، گروهی، دینی، به عنوان یک انسان، یک بشر، یک مسئول، یک آدم، این کره شش میلیاردی متعلق به همه ماست، من، تو و او. این کره 6 میلیاردی متعلق به همه ماست، من، تو و او. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. ای که به شب ها خود نزدیدی، بی تو کبیری بی شام، سنگ صبورم بی تو، شکست تاج غرورم با تو، یه چشمه روشن بی تو، یه جادم که سوت و کورم. ای که به شب ها صبح سپیدی، بی تو کبیری بی شامم، تو اسیری در دامن. میگم بی تو سراب، خونه عشقم بی تو خراب، شادی و بی تو مثل حباب، سایه آه نقش برام. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. دل که می گفتم محرم با من، کاشکی می دیدی بی تو چه کرده. شب ها صبح سپیدی بی تو کبیری بی شام هم، ای که بر انجام رنگ امیدی بی تو اسیری در دام هم. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. می گفتم محرم با من، کاشکی می دیدی بی تو چه کرده. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. بله، از این فرصت تا به اخبار مونده استفاده میکنم، چند مطلب کوتاه براتون میخونم. بر اثر دستور عمل جدید شورای پرستاری و مامایی بریتانیا، از پرستاران خواسته شده تا از بکار بردن القاب محبت آمیز و خودمونی برای بیماران مسن خودداری کنند. به گزارش بی بی سی بر این اساس پرستاران باید با احترام و مؤدبانه با بیماران محسن خود صحبت کنند، آنطوری که بیماران مایلند آنها را صدا کنند. تنها مواقعی می توانند به شکلی صمیمانه و خودمانی صحبت کنند که هر روز با آنها باشند. مجلس عوام بریتانیا این دستور عمل را مضحک خوانده است، در حالی که طراحان دستور عمل جدید بر اساس نتایج به دست آورده ها، نظرسنجی و تحقیقاتی که در این زمینه شده است در نظر دارند، از هر گونه رفتاری که ممکن است ترحم آمیز و دور از احترام به بیمار باشد جلوگیری کنند. و واقعا هم باید اینجور باشه. همه ما از دوران کودکی به یاد داریم که معلم‌های مدرسه مشق‌هامون رو با خودکار قرمز خط می‌زدن یا امضا می‌کردن. اما تازگی‌ها کارشناسان بدین نتیجه رسیدن که رنگ قرمز خودکار نوعی احساس خشونت به وجود می‌آورد و می‌تواند روحیه دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل اخیراً از معلمان مدرسه استرالیا خواسته شده که از امضای مشق دانش آموزان با خودکار قرمز خودداری کرده و رنگ دیگری به کار ببرند. این در حالی است که اخیراً توجه مقامات آموزش و پرورش استرالیا به افزایش افسردگی در میان دانش آموزان جلب شده است. بدین دلیل میتوان میتوانند و میخواهند از کوچکترین دلیل افسردگی جلوگیری کنند، حتی از دانش آموزان در صورت لزوم معذرت خواهی شود. بله، خودکار قرمز نقشش در جهان امروز. شادابی پوست با زیتون. آیا شما هم پول خود را صرف خرید ماسک می کنید؟ بهترین ماسک برای حفاظت پوست روغن زیتون است. روغن زیتون به خاطر داشتن آنتی اکسیدان از خشکی و زبری پوست جلوگیری می کند و در زمینه و زمین سازی چروک و پیری زودرس جلوگیری می کند و به پوست شادابی می دهد. علاوه بر روغن زیتون، عسل، زرده تخم مرغ، آب لیمو، بابونه قادرند ماسک خوبی برای پوست باشند. مخلوط عسل و زرده تخم مرغ از چروک پوست جلوگیری می کند. کسانی که خشکی پوست دارند باید از کرمهای نرم کننده بعد از دوش گرفتن استفاده کنند و لبهای خود را با کرمهای نرم کننده مانند وازلین چرب کنند. بله، دستاتون شستید؟ احساس میکنید که خیلی تمیز و عاری از میکروب شده؟ تازه ترین مطالعات نشون میده در بهترین و تمیزترین حالت شستن دست شما 159 میکروب در دست انسان شناسایی شده است. مقدار میکروب بیشتر در کف دست دیدند. از بین 101 نفری که مورد مطالعه قرار گرفتن، 5 گونه مشترک بین 51 نفر دیده شده است. حتی بین دست راست و چپ تفاوت زیادی است. زنان بیشتر از مردان میکروب را در دست خود دارند. البته به علت اسیدی بودن بیشتر دست مردان باعث از بین بردن بعضی میکروب ها می شود. همه محصولات شستشو کننده میکروب را از بین نمی برد، اما از بروز بیماری جلوگیری می کنند. بله، اینجا هم بین زن و مرد فرق گذاشته. محققان کشف تازه مبنی بر اثر بی پیا بر مغز کردند. این ماده به تندرا ایست که در تهیه ظرف پلاستیکی و بطری‌های آب به کار می رود و می تواند باعث آسیب رساندن به عملکرد مغز شود. محیط زیست در روز 5 میلی گرم برای هر کیلو اعلام کردند که در محیط زیست وجود دارد. هنوز برای اینکه چه مقدار به انسان صدمه می رساند، دانشمندان در حال پژوهش هستند. از مجله انجمن علمی علوم منتشر شده. قوس کردن ربطی به زیبایی دارد؟ زمانی که ما میتونیم خوب بیستیم قوس میکنیم. نه تنها قوس شدید در ناحیه کمرمون ایجاد میشود، بلکه دچار افتادگی شانه ها و پشت گردن می شویم. وقتی قوس کردیم دیگه کار از کار گذشته. علاج اون قبل از وقوس. وضعیت نامناسب بدن باعث قوزی می شود. افزایش قوس کمر در نتیجه ضعف شکم است. عضلات ضعف شکم کمر را از داشتن یه رابطه قوی و محکم محروم می کند. افزایش وزن باعث بالا رفتن احتمال کشیدگی کمر می شود. وقتی چاق می شویم بر اثر شلوغی عضلات سنگین شکممان گودی کمر افزایش می یابد و این گودی باعث قوس شدن در ناحیه بالای قفسه سینه می گردد.

توجه شما را نخست به سرخط خبرهای امروز جلب میکنم. فلان با احضار سفیر جمهوری اسلامی به اعدام نوجوانان در ایران اعتراض کرد. عده‌ای از فعالین زنان و حقوق بشر دستگیر یا ممنوع الخروج شدند. کانون نویسندگان ایران نسبت به سرکوب و سانسور اعتراض کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر خواستار آزادی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر شد. فشار بر شرکت‌های آلمانی برای قطع رابطه تجاری با ایران. به مشروع خبرهای این ساعت رادیو البرز می‌پردازم. وزارت خارجه فلان با احضار رضا نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی به اعدام محکومان زیر 18 سال اعتراض کرد. خانم دلارا دارابی که به اتهام قتل در سن 17 سالگی در دادگاهی در ایران محاکمه و مجرم شناخته شد، هفته گذشته اعدام شد. دلارا دارابی به هنگام اعدام 23 سال سن داشت. اعدام دلارا دارابی واکنش‌های بین‌المللی در پی داشت و رئیس دوره اتحادیه اروپا به همراه گروه‌های حامی حقوق بشر اعدام وی را محکوم کردند. یک مقام وزارت خارجه فلان روز جمعه در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی به شدت اعدام دلارا دارابی را محکوم کرده است. این مقام وزارت خارجه فلان همچنین در جریان احضار سفیر جمهوری اسلامی نگرانی خود را از اعدام احتمالی دو محکوم زیر 18 سال دیگر اعلام کرده است. امیر خالقی و سفر انکوتی نیز متهم هستند که در نوجوانی مرتکب قتل شدند. این دو در دادگاه به مرگ محکوم شده است و در انتظار اجرای حکم هستند. این مقام وزارت خارجه فلان به سفیر جمهوری اسلامی یادآور شده است که ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک می باشد که اعدام مجرمانی که در زیر سن 18 سالگی مرتکب جرم شدند منع می کند. وزارت امور خارجه فلان همچنین از ایران خواسته است تا مجازات سنگسار و اعدام را متوقف کند. در همین زمینه وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعدام دلارا دارابی را محکوم کرده است. این وزارتخانه همچنین از ایران خواسته است تا اعدام متهمانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند را متوقف کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا در این زمینه گفته است: من نیز مانند بسیاری از اعضای جامعه بین المللی لازم می دانم که اعدام دلارا دارابی در روز جمعه گذشته را محکوم کنم. این مقام وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است که از اونجا که ایران از امضا کنندگان پیمان نامه‌ی بین المللی در زمینه حقوق مدنی و حقوق کودکان است و بر اساس آن از اعدام کودکان زیر 18 سال منع شده است، این کشور میبایست تعهدات خود در این زمینه را رعایت کند. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، حداقل 130 بزه‌کار نوجوان در ایران در انتظار مرگ هستند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه از پاسخ شفاف به سؤال خبرگزاری ایران ایرنا در مورد اظهارات اخیر خود درباره انفجارهای عراق تفره رفته است. البته این خبر بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا است. این سخنگو پیش از این در روز دوشنبه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که تلاش کرده بود رابطه بین انفجارهای اخیر عراق با خواستها و تلاش جمهوری اسلامی برای کسب موقعیت بهتر در مذاکرات با آمریکا را تداعی کند، به طور غیر مستقیم چنین القا کرد که گویا جمهوری اسلامی در ایجاد این اقدامات تروریستی در عراق نقش داشته است. خبرنگار یاد شده پرسیده بود آیا فرانسه با توجه به 3 هفته خونین در عراق، رابطه میان افزایش و سرگیری خشونت در عراق از یک سو و خواست رژیم تهران مبنی بر افزایش کارتای خود در مذاکرات هسته‌ای با غرب از سوی دیگر نمی‌بیند؟ سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به این سوال گفته بود فرانسه از هر فرصتی استفاده کرده و از رژیم تهران می‌خواهد تا برای ایجاد ثبات در منطقه تلاش کند. خبرگزاری دولتی ایران در سوال دیگری از سخنگوی وزارت امور خارجه خواست تا موضع دولت فرانسه در خصوص وقایع اخیر عراق و نقش جمهوری اسلامی که وی به طور ضمنی در پاسخ به سوالی که از خبرنگار مطرح کرده بود به طور شفاف بیان کند. اما سخنگوی دستگاه دیپلماسی فرانسه بنا به گفته خبرگزاری دولتی ایران با تفره رفتن از پاسخ شفاف بار دیگر جمله قبلی خود را تکرار کرد و تاکید کرد ما تمام جنبه‌های روابطمون با رژیم تهران را با ویژگی‌هایش مد نظر داریم. تلویزیون الشرقیه به نقل از پلیس عراق اعلام کرد 13 نفر از اعضای گروه ویژه وابسته به رژیم تهران را پس از اطمینان از وابستگی آنها به القاعده و اینکه در ایران آموزش دیدند در دیوانیه دستگیر شدند. به گفته پلیس عراق این 13 نفر از طراحان انفجارهای 2 هفته اخیر در بغداد هستند که بالاترین آمار انفجار در سال جاری میلادی است. یک روزنامه آلمانی روز پنجشنبه گزارش داد که دولت آلمان با اعمال فشار زیاد بر شرکت‌های این کشور خواستار قطع رابطه تجاری آنها با ایران شده است. علت اقدام دولت آلمان را بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای وادار کردن ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود و همکاری برای اعتمادسازی در این زمینه اعلام کرد. آلمان یکی از شرکای سنتی و بزرگ ایران به شمار می رود و بر اساس آمار گمرک آلمان صادرات این کشور به ایران در سال گذشته میلادی با 8.3% رشد به 5.2 میلیارد دلار رسیده است. این رشد در حالی صورت گرفته است که دولت آلمان ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای ارسال کالا به ایران کاهش داده است. با این حال وزارت اقتصاد آلمان در نامه‌ای به تاریخ 27 آپریل از شرکت‌های آلمانی خواست که تا 2 کنفرانس تجاری با حضور هیئت‌های ایرانی و وزیر نفت جمهوری اسلامی را لغو کند. در این نامه خطاب به انجمن امور خاورمیانه و خاور نزدیک آلمان آمده است این رویدادها یعنی کنفرانس‌های تجاری به وضوح در تضاد با سیاست‌های دولت است و می‌تواند به سیاست خارجی آلمان صدمه جدی وارد کند. وزارت اقتصاد آلمان افزوده است به همین دلیل ما از شما می‌خواهیم که در این کنفرانس ها شرکت نکنید. وزیر نفت جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه یادشده آلمانی از شرکت های آلمانی خواست است تا در این کشور سرمایه گذاری کنند. غلام حسین نوذری گفت ایران می تواند یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد انرژی برای آلمان باشد. ما فرصت های زیادی را پیشنهاد می کنیم. وی اعلام کرد که ایران در حال برنامه ریزی برای خط لوله پارس است که می تواند گاز ایران را به اروپا برساند. ایران که دومین ذخایر گاز طبیعی جهان را داراست همچنین برای مشارکت در خط لوله گاز نابوکو و تامین بخشی از گاز اروپا آمادگی کرد. آلمان با مصرف سالانه 100 میلیارد متر مکعب گاز یکی از بزرگترین مصرف کنندگان این سوخت در اروپا به شمار می رود و جزو کشورهای گروه 5 به علاوه 1 هم محسوب می شود که در زمینه چگونگی برخورد با برنامه اتمی ایران رایزنی و تصمیم گیری می کند. گروه 5 به علاوه 1 علاوه بر آلمان، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا عضو هستند و نگران هستند که تهران در پوشش فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به دنبال ساخت سلاح اتمی است. جمهوری اسلامی طبق معمول این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید هدف از این برنامه تولید برق است. جمهوری اسلامی تاکنون با 3 دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده است. پس از گذشت یک هفته از بازداشت شمار زیادی از شرکت کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در پارک لاله، تنها تعداد معدودی از آنها آزاد شدند و سایرین با قرار وثیقه سنگین و یا بازداشت در زندان نگهداری می شوند. از جمع 20 زن بازداشت شده در جریان تجمع، همکنون 17 نفر در بند 240 زندان اوین به سر میبرند و به خانواده‌های آنها گفته شده که برای روشن شدن وضعیت آنها روز گذشته میباید به دادگاه مراجعه بکنند. در میان بازداشت شدگان تعدادی از فعالان کارگری، زنان و فعالان حقوق کودک نیز به چشم می‌خورد. از طرف دیگر سازمان جهانی کار طی بیانیه خواستار آزادی همه فعالان بازداشت شده در اول ماه مه روز جهانی کارگر شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی همه فعالان کارگری و 6 عضو کمپین 1,000,000 امضا شد که در حمله خشونتبار به تجمع مسالمت آمیز برای بزرگداشت روز جهانی کارگر در اول ماه مه بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر میبرند. این کمپین همچنین از سازمان جهانی کار خواست که در این بازداشت ها را محکوم کند. سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد این بازداشت ها تأکید کرد شایسته است که این برخورد بیرحمانه و رفتار غیرقانونی با کارگران ایرانی که خواستار رعایت حقوق خود هستند از سوی سازمان جهانی کار و اعضای جامعه بین المللی مورد اعتراض قرار گیرد. بنابرای گزارشات رسیده و بنابرای گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، از بند 6 زندان گوهردشت کرج، گارد زندان روز جمعه 18 اردیبهشت به زندانیان این بند یورش بردند و آنها را آماج باتومای خود قرار دادند. در ساعت آغازین روز گذشته تعداد زیادی از گارد ویژه زندان به سالن‌های 18 و 16 بند 6 زندان گوهردشت کرج یورش بردند. این یورش حوالی ساعت 10 آغاز شد، حوالی ساعت 1 بامداد آغاز گردید و تا ساعت 2 بامداد ادامه داشت. زندانیان که در خواب به سر می بردن با فریادهای و ضربات باتوم از خواب بیدار شدند و گارد زندان وحشیانه به جان زندانیان بیدفاع که در خواب به سر می بردن افتاد. آنها به زندانیان دستور دادند که رو به دیوار بایستند و در حالی که در آن حالت قرار داشتند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آنها پس از 1 ساعت ضرب و شتم زندانیان بدون دلیل بند 6 را ترک کردند. کانادا به 2 فعال سیاسی ایرانی متمایل به ملی مذهبی ها و اپوزیسیون که از سوی دانشگاه تورنتو برای شرکت در کنفرانس دعوت شده بودند ویزا نداد. سعید رهنما استاد علوم سیاسی دانشگاه و یکی از برگزار کنندگان کنفرانس گفت 35 نفر از شرکت کنندگان هفته گذشته با ارسال نامی مراتب اعتراض خود را به دولت کانادا و سفارت کانادا در تهران اعلام کردند. وی افسود خنده‌دار است، در حالی که دولت کانادا همکنون در افغانستان با بنیادگرایی مبارزه می‌کند، در این حال از صدور ویزا برای کسانی خودداری می‌کند که قرار بود از سکولاریسم در مقابل بنیادگرایی در اسلام دفاع کند. رضا علیجانی که رهنما از او به عنوان مسلمان واقعی اصلاح طلب یاد می‌کند، پیش از این سردبیر مجله توقیف شده ایران فردا بود که در سال 2000 نیز جایزه گزارشگران بدون مرز را به خود اختصاص داد و به رضا علیجانی ویزا صادر نشد برایش. نفر دوم خانم شادی صدر بود که به گفته رهنما که میزبان کنفرانس است، یکی از فعالان حقوق زنان در ایران و بنیانگذار سازمان غیر انتفاعی راهی است که سخنرانی‌های متعددی در سراسر جهان داشته است. در نامه اعتراضی که خطاب به وزیر مهاجرت شهروندی کانادا ارسال شده، همچنین از تمسخر این دو نفر در سفارت کانادا در تهران انتقاد شده است. این گزارش حاکی است که سومین مهمان دعوت شده از ایران دکتر فریبرز رئیس‌دانا بود که البته به او اجازه ویزا اجازه ورود داده شد، اما برای صدور ویزا با او سه بار در سفارت کانادا در تهران مصاحبه به عمل آمد. عشا مومنی به عنوان دریافت کننده جایزه سالانه آزادی آکادمیک از سوی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا شناخته شد. این جایزه در حالی که در مراسمی در پنجم ماه می توسط رئیس دانشگاه به عشا مومنی تقدیم خواهد شد که وی همچنان در ایران به سر می برد و اجازه خروج از کشور را ندارد. رئیس دانشگاه ایالتی کالیفرنیا دلیل اهدای این جایزه به عشا مومنی را چنین عنوان کرد: این جایزه به خاطر تعهد عشا مومنی به تحقیقات آکادمیکی به وی تعلق گرفته است. عشا مومنی در تحقیقات دانشگاهی خود سعی داشت، تلاش داشت تا با وجود آوردن گفتگوهای بین فرهنگی به ما کمک کند که درک بهتری از زنان ایرانی داشته باشیم. او اعتقاد داشت که تحقیقات دانشگاهی به تحقق این هدف کمک می کند. وزیر حقوق بشر دولت برزیل به تعویق افتادن سفر دکتر محمود احمدی نژاد به آن کشور را موجب آسودگی خاطر خوانده است. وزیر حقوق بشر دولت برزیل در گفتگو با دو روزنامه برزیلی گفته است که پس از سخنرانی احمدی نژاد در کنفرانس ضد نجات پرستی در ژنو شرایط برای سفر وی مناسب نبود. محمود احمدی نژاد در اجلاس ژنو اسرائیل را ظالم و نجات پرست خوانده بود. احمدی نژاد قرار بود همراه یک هیئت 100 نفره از تاجران عالی رتبه جمهوری اسلامی به برزیل برود، اما دولت برزیل اعلام کرد که به درخواست ایران این سفر به یک ماه دیگر و پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاد. همچنین یادآوری می‌کنم که هفته گذشته تظاهرات مختلفی در کشور برزیل خواهان نیامدن احمدی نژاد به این کشور شدند. نرگس محمدی رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح و ثریا عزیزپناه عضو شورای ملی صلح که قصد داشتند صبح روز گذشته 18 اردیبهشت ماه برای انجام سخنرانی در نشست جهانی زنان به گواتمالا سفر کنند، در فرودگاه بین المللی تهران ممنوع خروج شدند. فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی در زمینه حقوق زنان در شهر قم فعالیت می‌کردند به همراه غلامرضا سلامی پژوهشگر روز جمعه بازداشت شدند. یک منبع موثق ضمن اعلام خبر بازداشت این دو فعال تاکید کرد ماموران اداره اطلاعات قم در کرج فاطمه مسجدی و غلامرضا سلامی را بازداشت کردند و ساعتی پیش از آن ماموران به منزل فاطمه مسجدی در قم مراجعه کردند و کتاب‌ها و کامپیوترها همراه را و برخی لوازم شخصی را از جمله آلبوم عکس خانوادگیش را با خود بردند. هنگام مراجعه به منزل تنها خواهر وی حضور داشته است که موبایل وی را هم با خودشون بردن. در رابطه با سرکوب و تشدید سرکوب و سانسور در ایران، کانون نویسندگان ایران طی بیانیه درباره این اوضاع هشدار شدید داده است. روز 11 اردیبهشت کسانی که فقط برای بزرگداشت روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران گرد آمده بودند مورد هجوم و ضرب شتم صدها نفر از ماموران علنی و مخفی قرار گرفتند که از پیش سازماندهی شده بودند و در محل آبنمای پارک لاله منتظر ایستاده بودند. در جریان این هجوم حدود 100 نفر بازداشت شدند. بسیاری از بازداشت شدگان از رهگذرانی بودند که بی‌خبر از همه جا آمده بودند تا ساعتی از بعد از ظهر روز جمعه خود را در پارک بگذرانند. اما همه آنها در بند 240 زندان اوین در انتظار اتهام‌های سنگین و عجیب و غریب هستند. در اطلاعیه کانون نویسندگان ایران آمده است در همان روز در یورش دیگری به کارگران فلزکار در تاوانی‌ها واقع در نعمت‌آباد در جاده ساوه ده‌ها تن دیگر دستگیر شدند. شماری دیگر نیز در جریان مراسم اول ماه مه در شهر سلندج بازداشت شدند. افزون بر این روز 14 اردیبهشت در همان حال که به مناسبت هفته معلم بانگ و غوغای ستایش از مقام معلم و قدردانی از نقش اجتماعی او از رسانه‌های تبلیغاتی گوش و فلک را کر می‌کرد، معلمان تهران در جریان تجمع مسالمت آمیزشان برای تره مطالبات خود کتک خوردند و شماری از اونا را بازداشت کردند. بنا به گفته این اطلاعیه کانون نویسندگان ایران بر پایه تعهدی که در زمینه آزادی بیان و اندیشه و مبارزه با سانسور دارد، فشار آوردن بر ناشران مستقل و جلوگیری از فعالیت صنفی کارگران و معلمان برای بیان خواستهای واقعیشان را محکوم می کند و نسبت به تشدید عمومی فضای سرکوب و خفقان هشدار می دهد. بکنه لحظه لحظه میتبه تو قلب ما قلب ما با که دستمون تو آسمونه واسه چیدن ستاره ها و نابودی محوطای تاریخی در استان خوزستان. عنوان گفتگویی است که از رادیو فرانسه که آقای حسن ظهوری دبیر خبر گروه میراث فرهنگی گفتگویی با رادیو فرانسه داره که توجه شما را جلب می‌کنم. تا چند لحظه دیگه. خبرهای بسیاری طی چند روز اخیر حکایت از تخریب شماری از آثار باستانی دارند، از جمله اینکه بر اثر حفاری در محدوده کارخانه آسفالت حسین آباد شهر شوش که به شهرداری تعلق داره چند تابوت تاریخی کشف شدن و اینها خطر از میان رفتنشون هست. دیگر اینکه در ادامه اجرای کانالهای آبرسانی سد انحرافی زیر زر در رام هرمز، محوطه باستانی یا گچی طالقانی 3 که بر روی خرابه‌های شهر باستانی رام هرمز قرار داره بدون استعلام از سازمان میراث فرهنگی تخریب شده و شهرداری شوش در محوطه شهر پیشوران گودبرداری کرده. آقای حسن ظهوری، شما دبیر بخش خبری خبرگزاری میراث فرهنگی هستید، در مورد این همه خبرهای دردآور چه نظری دارید؟ در واقع خوزستان در حال حاضر مشکل سازترین استان کشور توی بحث حفاظت از آثار تاریخی هست. من نمیدونم واقعا گناه این قضیه گردن کیسایی. به هر حال آنکه که پاسخگوه مدیر میراث فرهنگی خوزستان آقای صادق محمدی که در خوزستان پست مدیریت داره و در این 4 سال وضعیت میراث فرهنگی خوزستان به مراتب خیلی بدتر از قبل شده. تعداد حفاری غیرمجاز خیلی افزایش پیدا کرده، آثار به تکرار دارن تخریب میشن. بزرگترین اتفاقی که الان داره توی خوزستان رخ میده بخش رام هرمز هستش. شهرستان رام هرمز یکی از شهرستانهای خیلی مهم استان خوزستانه که به لحاظ تاریخی هم اهمیت خیلی زیادی داره. این تپه پاگچی یا طالقانی 3 یا خیلی از تپه‌های دیگه که شاید اسمشون تو خبر اومدن بخش بسیار بسیار کوچکی از تخریب‌هایی که توی رام هرمز داره اتفاق میفته. بیش از حدود 20 25 تپه تاریخی توی رام هرمز به شدت حفاری غیر مجاز و تخریب شده. مثلا در تپه ملا سوزی، در واقع همون ملا سبزی هستش که میگن ملا سوزی، میتونم به جرئت بهتون بگم 15 نقطه این تپه کاملا حفاری غیر مجاز شده و اصلا این تپه اون خاصیت مطالعاتی خودش هم دیگه از دست داده، انقدر تخریب شده. یا همین تپه طالقانی 3 تراکتورها و لودرها تپه رو به طور کامل از ریشه کندن، یعنی حتی شما در سطح محوطه دیگه حتی سفال هم نمی‌بینید. گزارش اینو تهیه شده با عکس و این مسائل منتشر خواهد شد. اکثر این تخریب‌ها، اکثر این حفاری‌های غیر مجاز، اکثر این غارت‌ها مربوط به 2 سال قبل میشه. جالب اینجاست که مدیر میراث فرهنگی خوزستان قبل از دقیقاً یادم نیستش شده بود جزو 5 مدیر برتر سازمان میراث فرهنگی کشور. یعنی اصلا خنده‌دارترین اتفاقی که توی این مدت تو سازمان میراث فرهنگی افتاد و ما خودمون اصلا تعجب شاخ در بودیم که چطوری این مدیر نالایق که این هم اتفاقای عجیب و غریب توی حوزه‌اش افتاده تو استان خوزستان شده جزو 5 مدیر برتر سازمان. ایشون باید توضیح بده، هنوز توضیحی نداده درباره این اتفاقات و میگه که اصلا قصدش هم نداره. البته ناگفته نمونه که چند وقت پیش هم ایشون یک تخلفی کرد، یک مجوزی صادر کرد برای بررسی شناسایی محدوده کانال رسانی آب، چون فقط مجوز باستان‌شناسی پژوهشکده باستان‌شناسی باید صادر بکنه و هیچ مدیری حتی آقای مشایی که رئیس سازمان میراث فرهنگی کل کشور اجازه صدور مجوز باستان‌شناسی نداره. تخلف خیلی تخلف سنگینیه توی سازمان میراث فرهنگی، بعد میتونه حتی یه مدیر رو جابجا بکنه ولی سازمان حتی کوچکترین حرکتی نکرده و مثل که از این آدم به شدت حمایت میشه تو استان خوزستان. آقای ظهوری، البته حقوق تخصص شما نیست، اما آیا در قوانین ایران مواردی پیش بینی شده که این گونه مسئولان ناچار باشن در برابر دادگاه پاسخ بدن و آیا شما میتونین از اونها شکایت کنین خودتون به عنوان گروه میراث فرهنگی؟ نه ما نمیتونیم این کارو بکنیم. اگر شکایتی بشه از مدیر میراث فرهنگی خوزستان بابت صدور اون مجوز، حتما به دادگاه کشیده میشه. اصلا در این شکی نیست، اتفاقا در قانون هم بسیار دیده شده و در دیوان عدالت اداری در اون دیوان محاکمه خواهند شد و ما هم در واقع با مدرک، شماره نامه و تاریخ صدور مجوز و همه چیز منتشر کردیم که اخبارش در سیچن میتونید ببینید. بعد از طرف دیگه این تخریبا فقط متوجه جنوب استان خوزستان نیست که همون رام هرمز باشه، ما در ارجان این تخریبا رو داریم، در بهبهان داریم، در شوش داریم. اینکه الان ما میگیم که مثلا این حفاری 2 سال قبل انجام شده، 3 سال قبل انجام شده، اصلا مهم نیستش که زمانش کی بوده. این در واقع میزان اهمیتی که مدیر میراث فرهنگی خوزستان داره میده به موضوع باستان شناسی شادی رو نشون میده. ماجرای شوش هم در واقع اون تابوت ها نبوده، یک تابوت بوده که اونجا پیدا شده، لودر زده تابوت تخریب کرده، تابوت سفالی بوده، معلوم نیست که ایلامی بوده یا هخامنشی، ولی اون منطقه قبلا سال 56 کاوش شده بوده و یه تابوت هخامنشی تو محوطه حسین آباد پیدا شده بوده، چند تا لایه دیوار بوده که کلا تخریب شده، اومدن مخزن قیر بزنن، یه همچین اتفاقی افتاده و در سال 67 هم بهشون اعلام شده بود که بساط کارخونه رو از روی تپه جمع کنه و ببره، ولی از اون تاریخ تا الان این کارخونه باقی مونده و جدیدا هم گسترشش میخوان بدن که به این تخریب ها منجر شده. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای حسن ظهوری و یادآوری میکنم که شما دبیر گروه میراث فرهنگی هستید. گفته می شود که در داخل ایران 99% لوازم خانگی که عرضه می شه ساخت کشور چین هست، از چین وارد ایران می شه. توجه شما را به گزارش دیگری از رادیو فرانسه جلب می کنیم که هوشنگ تاله در این مورد با رادیو فرانسه گفتگو کرده است. در مطلبی که در سایت خبرگزاری ایسنا آمده، شماری از فروشندگان لوازم خانگی گفتند که در حال حاضر محصولات چینی بازار لوازم برقی و آشپزخانه کشور رو قبضه کرده. آقای هوشنگ تاله، شما پژوهشگر در اقتصاد هستید، در وهله اول دو نگرانی این مطلب بتونه به وجود بیاره، یکی ترس از بین رفتن صنایع داخلی و دیگری خطرات کالاهای چینی که نرمهای بین المللی رو رعایت نمی کنند. اینها این تبلیغاتی میکنن که همه چیز از چین میاد، البته کالای چینی زیاده به دلیل اینکه ارزانه، اما اینطور نیست که ما فکر کنیم که 90% لوازم خانگی که در ایران اینها چینیه و شرکت های تولید کننده داخلی در حقیقت هیچکاره هستن. سر اینه که نمیخوام بپذیرن که یه وقتی هم اینها هم باید از قیمتی که خریدند ارزونتر بفروشند. من خاطرمه که چند سال پیش سر و صدای زیادی کردن که کفش‌های چینی وارد بازار ایران شده و در نتیجه کارخانه‌های داخلی در حال ورشکستگی هستند. دولت هم اقدام کرد و جلوی واردات کفش‌های چینی رو بستن. من به دلیل اینکه یک نوع کفش طبی ویژه مصرف میکنم، این کفش 3 سال پیش قیمتش بود 8500 تومان، امسال این 25500 تومانه. اینا به محض اینکه در این کالا رو بستن به سرعت قیمتاشون رو بالا آوردن. اگر این واردات ارزون نبود، به قول مردم کوچه و بازار، این تولید کنندگان، این واسطه ها و این به اصطلاح بازرگانان پوست مردم را میکندن. ولی در این حال هم حضور چینی ها به هر حال در خیلی از کشورهای اروپایی باعث بسیاری از مسائل شده، به ویژه در مورد کیفیت کالا و خطرهایی که به وجود اومده. آیا میشه به دلیل فقط ارزون بودن همه چیزو پذیرفت و گذاشت که کالاهای یک کشوری تمام بازار اشغال بکنه و کار و صنعت رو در یک کشور از بین ببره، یا اینکه یک قوانینی وجود داشته باشه برای اینکه هم مصرف کننده خوشنود بشه و هم تولید کننده منصرف نشه؟ کاملا صحیح میفرمایید. البته میدونید که ایران هنوز دارای یک دیوار گمرکی به نسبت بلندی هست مورد کالاهایی که در داخل تولید میشه و اینها تحت حمایت قرار میگیرن که به نظر من ما نمیتونیم بازار همینطوری رها بکنیم که هر میزانی که چینی ها میخوان به این کشور وارد بکنن، باید در برابر وارداتی که میکنن از ما هم کالا بخرن. ضمن این که ما باید مطالعه کنیم ببینیم که چگونه اونا به این ارزانی تولید میکنن. حالا به هر حال میگن کارگر ارزون دارن، ایران هم دارای منابع انرژی خیلی ارزونیه، خیلی یارانه پرداخت میشه روی انرژی به اینها. چطوری که ما در هیچ زمینه ای نمیتونیم رقابت بکنیم؟ در مورد کیفیت ازتون پرسیدم آقای طالح. امروز وقتی کالاها وارد میشن میبایست دارای یک استاندارد ویژه‌ای باشن. در اروپا هم میجوره، ولی نتونستن با این تقلب در کیفیت کالای چینی مبارزه کنن. هر از گاهی ما شاهد یه سری رسوایی ها در اینجا هستیم. ما اگر بخواییم واقعا یک دیوار گمرکی خیلی بلندی بکشیم و ورود همه کالاها رو قدغن بکنیم، اون وقت در حقیقت این زیانش میرسه به مصرف کنندگان و حتی تولید کنندگان ایرانی که عادت میکنن به این که کالای تولید بکنن که فقط در داخل فروش بره و این نتونه رقابت بکنه با کالاهای خارجی. اما این که ما در را هم کاملا باز بگذاریم بدون این که استاندارد هامون رو اعمال بکنیم، کشور پر میشه از همین کالاهایی که در حقیقت دارای کیفیت نیست و در بعضی از موارد هم حالا که گفتن راجع به اسباب بازی اینها در اروپا هم یک سر و صدای خیلی زیادی بود که اینها در حقیقت مواد سمی دارن و برای بچه‌ها بدن یا آتشزا هستند و آتش میگیرن. مهم اینه که ما بتونیم این توازن ایجاد بکنیم، یعنی هم اگر که کالای ارزانی هست بتونیم از اون استفاده بکنیم به نفع مصرف کننده و نشان دادن الگو به تولید کننده که میتونه یک زیانهای بسیاری برای هم مردم و هم صنایع ما و هم اقتصاد ملی داشته باشه. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای هوشنگ طالح و یادآوری میکنم که شما پژوهشگر در اقتصاد هستید. دو جایزه مهم جهانی فیزیک برای یک فیزیکدان ایرانی آقای پروفسور کامران وفا. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. در جهان علم فیزیک نام پروفسور کامران وفا روز به روز شناخته تر می شود. پروفسور وفا فیزیکدان و استاد و پژوهشگر ایرانی دانشگاه صاحب نام هاروارد در ایالات متحده آمریکا است. به 2008 دو جایزه دیراک و آیزنباد که از معتبرترین جوایز علمی جهان و دنیای علم فیزیک به حساب می آیند را از آن خود کند. همچنین پروفسور وفا به دنبال دستاوردهای متمایز خود در زمینه تحقیقاتش و همچنین کسب جوایز بین المللی به عنوان عضو جدید فرهنگستان ملی علوم آمریکا انتخاب شد. یکی از مهمترین تحقیقات پروفسور کامران وفا در زمینه فرضیه است که آن را با عنوان تئوری ریسمان می‌شناسند. از وی خواستم برای من در وهله اول کمی پیرامون این تئوری توضیح دهد. نظری ریسمان یکی از تئوری‌هایی هست که برای توجیه نیروهای بنیادی فیزیک به کار گرفته شده و برای اتحاد نیروها و وحدت نظر نیروها این نظریه به وجود اومده و نیروی گرانشی و نیروهای دیگر رو در یک چارچوب و بدون ناهنجاری جا داده. و ما پروفسور وفا میشه لطفاً توضیح بدین که اصولاً هدف از تحقیقات شما چیه؟ در طبیعت ما میدونیم 4 نیروی اساسی وجود داره. نیروهای قوی که نیروهایی هستن که داخل هسته های اتم ها وجود دارن، نیروهای ضعیف که باعث فعالیت رادیواکتیویتی هستن و نیروی الکترومغناطیس که همه باهاش آشنا هستیم و نیروی گرانشی. این 4 تا نیرو در چارچوب کوانتوم مکانیکس یا مکانیک کوانتومی باید یک جور جا داده بشه در قالب یک نظریه و نظریه که همه این نیروها رو با هم وحدت بده ولی در یک چارچوب جا بده تا رو نداشتیم، ولی در قالب نظریه ریسمان چندین دهه است که تحقیق میشه روش و یک نظریه بنیادی برای توجیه تمام نیروها. نظریه خیلی شاخه‌های گسترده‌ای داره در تمام فیزیک و ریاضی و هنوز در حال تحقیقه و برای به دست آوردن نتایج آزمایشیش باید حتی بیشتر روش کار بشه و مشغول تحقیق روی این رشته هستن زیادی از دانشمندان و یکی از زیباترین رشته های فیزیک در حال حاضر محسوب میشه. پروفسور وفا، میشه لطفا از ویژگی تحقیقاتتون برای ما کمی توضیح بدین؟ ویژگیش همین تحقیق کردن راجع به اینکه این نظریه ریسمان چه پیشبینی‌هایی از نظر نظری میکنه و چجور میتونیم اونا رو در آزمایش‌ها پیدا بکنیم. یکی از مسائل سخت این تئوری اینه که انرژی‌هایی که برای کشف و یا اثبات و یا رد این تئوری لازم داریم خیلی بالاست و قابل دسترسی در آزمایشگاه‌ها نیست در حال حاضر. درنچه باید به جای اینکه انرژی رو بالا ببریم در آزمایشگاه‌ها که سخته، سعی کنیم تئوری رو اونقدر دقیق بشناسیم که بتونیم در انرژی‌های پایین یک سری نتایج از این تئوری به دست بیاریم که بتونیم با آزمایشگاه بررسی کنیم. و یکی از کارهای سخت تئوریه، کاری که من اخیراً دارم میکنم مربوط میشه به این که سعی کنیم نتایج قابل آزمایشی این تئوری رو به دست بیاریم در انرژی‌هایی که قابل بررسی است، مثلا در LHC آزمایشگاهی که در سن انجام کار خواهد کرد. کارای این رشته تا حد زیادی از قسمت‌های خیلی قوی ریاضی استفاده می‌کنه. مقداری از ریاضیاتش هنوز ریاضدان‌ها نساختن و ما در حال ساختن هم ریاضیش هستیم هم فیزیکش، بنابراین هم از نظر ریاضی خیلی غنی این رشته، هم از نظر فیزیک و ارتباط بین فیزیکدان‌ها و ریاضیدان‌ها رو خیلی این رشته تقویت داده. و ما پروفسور وفا، شما در سال 2008 دو جایزه بسیار مهم و معتبر دیراک و آیزنباد رو از آن خود کردین. میشه لطفا توضیح بدین که هر کدام از این جوایز در چه چهارچوبی و به چه دلیل به شما اهدا شدن؟ آیزنباد جایزه علمیه که American Mathematical Society، جامعه ریاضیدانهای آمریکا، در قسمت ریاضی فیزیک یا فیزیک ریاضی خطاب میکنه هر چند سال و امسال به ما داده و دو همکار دیگه هم استرامینجر و اوگوری برای کاری که در مورد ارتباط سیاه‌چال‌ها داشتیم و ریسمان‌های توپولوژیکی، یعنی از نظر نتایج ارتباط بین فیزیک و ریاضی این جایزه رو به ما دادن. جایزه دیراک جایزه‌ای که مرکز بین‌المللی عبدالسلام در تریست اهدا میکنه به فیزیکدان‌ها در تمام رشته‌های مختلف و امسال من به دو همکار دیگه هم مالدستینا و پولچینسکی به خاطر کارهایی که در پیشبرد نظری ریسمان کردیم به ما اهدا کردن. و در پایان پروفسور وفا، نام شما امسال پیوست به فهرست فرهنگستان علوم آمریکا، میشه لطفا توضیح بدین که اصولا فعالیت این فرهنگستان چیه و برای شما پیوستن به فهرست این فرهنگستان چه اهمیتی داره؟ فرهنگستان علوم آمریکا فرهنگستانی که به دستور ابراهام لینکلن در 150 سال پیش تأسیس شده و هدفش این بوده که به دولت آمریکا نظرای علمیشو بده، یعنی اگر دولت آمریکا احتیاج داشت به یک نظریه علمی از این مجمع یا منبع استفاده کنه، این یک موردش بوده. یکی دیگه هم اینه که یک جمعی هست از دانشمندهای مختلف در تمام رشته‌های علمی، نه فقط فیزیک بلکه در تمام رشته‌های علمی، ریاضی، فیزیک، بیولوژی، شیمی و غیره، و یک نوع اتحادی است بین دانشمندان در آمریکا و اینجا برای تبادل نظر در رشته‌های مختلف علمی با هم دیگه جمع میشن. از نظر این خب اهمیت داره، یک مجمع علمی شناخته شده در آمریکاست. از اینکه یک من عضوش بشم، خب برای جامعه ما به نظر من ایرانی خوبه که ما بیشتر عضو همچین جوامعی بشیم و بتونیم وجود خودمون رو مثبت نشون بدیم برای کارهایی که میتونیم برای جامعه‌ای که در زندگی میکنیم بکنیم و خوشحالم که جزو یکی از کسایی که انتخاب شدن هستم. با تشکر از توضیحات پروفسور کامران وفا، پژوهشگر و استاد دپارتمان فیزیک دانشگاه هاروارد. این بود مجموعه خبرهای این ساعت و گزارش‌های مربوط به آن. اما قرار بود که در برنامه امروز فستیوال موسیقی ملل در تورنتو کانادا برای شما پخش کنیم که گفتگوی هنرمند موسیقی پاپ ارمنی فارسی آقای آرام موساخانیان هست که فردا به آگاهی شما خواهم رسوند. برای آخرین بار خدا کنه بباره تو این شب کبیری یه قطره از ستاره. همیشه بودی و من تو رو ندیدم انگار. بگو بگو که هستی برای آخرین بار. وقتی دوری تنهایی نزدیک قلبم بی تو میترسه تاریکه. لحظه ها که بی تو یکی یکی گذشتن عمرم رو بردن اما یه لحظه بر نگشتن. چشم من نگاه کن منو به گریه نسپار. حالا که با تو هستم همکنون می توانید به برنامه های رادیو البرز در سایت iraninfo.deco گوش فرا دهید. برنامه های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه ها 8:30، یک شنبه ها 8:11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.deco مراجعه فرمایید. آقای باراک حسین اوباما رئیس جمهور امریکا با همه مشکلات اقتصادی که در امریکا هست ایشان سکان کشتی رو به دست گرفتن. این بحران اقتصادی در 1929 شدیدتر هم بوده با امید این که هرچی زودتر مشکلات اقتصادی صلح جهانی دوباره بهتر از گذشته به جهان بازگردد و همه مردم جهان زندگی بهتری داشته باشند. باراک اوباما در 4 آگوست 1961 در جزیره هاوایی متولد شد. پدرش سینور باراک اوباما که در روستای کوچکی در کینا به دنیا آمده بود در همین روستا به اتفاق پدر چوپانی می‌کرد و برده انگلیسی‌ها بود و روزگار می‌گذراند. آن دانهم مادر باره که سفید پوست آمریکایی بود در شهر کوچک کانزاس بزرگ شده بود. پدرش در دوران بحران اقتصادی 1929 به کار سخت و مشقتبار در سکوهای حفاری و استخراج نفت مشغول بود. پدر بزرگ باراک اوباما بعد از حمله ژاپنی‌ها به پر هاربر برای خدمت در جنگ جهانی دوم ثبت نام کرد و با اونیفرم ارتش امریکا به نقاط اروپا سفر کرد. مادر بزرگ او در خط تولید بمب در کارخانه بمبسازی مشغول کار بود. پس از جنگ جهانی دوم به همراه پدر خود در کالج های جی آی بیل که به منظور حمایت از کهنه سربازان بازگشته از جنگ و کمک به خانوادهشان تأسیس شده بود، امکاناتی نظیر مسکن و سایر خدمات اجتماعی در اختیار آنان قرار داد، به تحصیل پرداخت. مادر باراک اوباما به همراه پدر خود توانسته بود از طریق برنامه فدرال مسکن که توسط دولت امریکایی راه شده بود خانه‌دار شده و به هاوایی نقل و مکان کند و در آنجا بود که پدر باراک اوباما که به وسیله بورسیه تحصیلی دریافت کرده بود با مادر آشنا شد و این آشنایی به ازدواج کشید. اما این ازدواج دوامی نداشت و آن و همسرش وقتی که باراک 2 ساله بود از هم جدا شدند. پدر باراک از رویای خود دست نکشید و در سطح دکترای تخصصی دانشگاه هاروارد ادامه داد. بعد به زادگاه خود بازگشت. باراک مدتی را در هاوایی با مادرش سپری کرد و مادر باراک بعد از مدتی دوباره ازدواج کرد و همراه شوهر جدید که یک دانشجوی اندونزیایی بود در 1967 به جاکارتا سفر کرد. باراک در پایتخت اندونزی به مدرسه رفت و سن 10 سالگی زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگش را در هاوایی ادامه داد. او به عنوان ممتازترین دانش آموز دوران تحصیلات متوسطه را به پایان رساند. در کالجی که درس می‌خوند فقط 3 تا سیاه‌پوست بودند. او طعم و تلخ تبعیض نژادی را چشید. او جامعه چنین را روبروی خود داشت. باراک بارها کوشش پدر را برای دستیابی به تحصیلات عالی و رسیدن به پست‌های بالا با پوست و استخوان احساس کرده بود. در سال 1983 در رشته علوم سیاسی از دانشگاه کلمبیا فارغ التحصیل شد. آتش جاه طلبی و پیشرفت در این جوان هرگز فرو ننشست. او از مادر آموخته بود که خدمت به کشور و احساس یک دلی و یک رنگی را به خاطر داشته باشد. او وارد یک گروه مذهبی شد که هدف و برنامه و بهبود وضع فقیرنشینان بود. به سبب جرم و جنایت بیکاری فلج کننده‌ای داشتند. او به پیشرفت هایی رسید اما به این نتیجه رسید که باید برای سطح زندگی مردم را پرورش دهد، نه در سطح محلی بلکه در مقیاس ملی، و اصلاح قوانین، ایجاد برخی اصلاحات سیاسی، و وارد دانشگاه هاروارد شد و در سال 1991 دکترای حقوق خود را دریافت کرد. اولین سیاه‌پوستی بود که به مقام رئیس ریاست انجمن عالی حقوق دانشگاه هاروارد منصوب شد. بعدها به شیکاگو رفت، در ضمن وکالت به تدریس حقوق و قانون اساسی پرداخت. موفقیت و نام او در جهت کسب نمایندگی حزب دموکرات در سنای آمریکا را هموارتر کرد. سرانجام پس از مدتی کرسی نمایندگی سنا از ایالت ایلینویز را تصرف کرد. رشد و پرورش در نقاط مختلف در میان انسان‌ها با عقاید و باورها گاه متضاد و گوناگون، بزرگترین و ارزشمندترین تجربه به زندگی باراک اوباما داده بود و به پوست و روح این جوان سیاه‌پوست جان تازه‌ای بخشیده بود. در کنار مشکلات‌های حزبی، بحث‌های سیاسی، بحران‌های مالی و مشکلات زندگی دنیای امروز، تمام طیف‌های اجتماعی و سیاسی فرهنگی به سوی هدف خود، هدفی برای حل فصل مشکلات و چالش‌های فراروی مردم امریکا، بر نیات و مقاصد سیاسی ارج نهاد. در دوران حاکم بودن بوش، او به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به امور کهنه سربازان ارتش امریکا در زمینه مراقبت‌های بهداشتی و درمانی اقدامات زیادی صورت داده است. باراک و همسرش میشل دارای 2 فرزند 89 ساله هستند. باراک 47 ساله است، 1.87 متر قد دارد. او سناتور جو بایدن را که از چهره های برجسته حزب دموکرات بود به عنوان معاون خود برگزید. امیدواریم که موفق باشد. توجه شما را به نقد باورها جلب میکنم. در برنامه امروز نقد باورها به دنباله سخنان روزنامه‌نگار و نویسنده جوان فرانسوی و ایرانی تبار آرمین عارفی درباره تجربیات 2 ساله او در تهران و مشاهدات وی از کیفیت و نحوه زندگانی جوانهای ایرانی گوش می‌دهیم. جوان عارفی یکی از معضلات بزرگ جامعه ایران که متأسفانه به طور گسترده‌ای در میان همه اقشار و طبقات رخنه کرده، مصرف تریاک و هروئینه و به طور کلی انواع گوناگون مواد مخدر، حتی موادی که قبلا در ایران دیده نمی‌شد مثل کوکائین که اکنون به طور وسیع در ایران اشاعه پیدا کرده. ممکنه خواهش کنم که درباره مشاهداتتون از این فتنه اعتیاد در بین ایرانی‌ها برایمون توضیح بدید. آمار گویای اینه که در بین هیچ ملتی به اندازه مردم ایران اعتیاد به مواد مخدر وجود نداره. اعتیاد خب یه سری جنوب شهر آدمایی هستن که با این تریاک زندگیشون رو فراموش کنن. شمارش هم چیزای دیگه است. تریاک هم از چیزای مثلا گرون قیمت کرک و هروئین و از این حرفا، ولی مثلا تو جنوب شهر خب سعی می‌کنن این زندگیشون رو فراموش کنن با این مشکلات، به خصوص از موقعی که خب خیلی از شرکت‌ها مجبور شدن ببندن. آقای احمدی نژاد خواست درآمدا رو بیاره بالا ولی شرکت‌ها نتونستن این کارو انجام بدن، پس خیلی مجبور شدن ببندن و خب این ببخشید بنگ شرکت‌ها کارکنانشون رو اخراج کردن، اینکه شنونده درست بفهمه. بله یعنی حتی خیلی از شرکت‌ها برشکست شدن که خب وقتی اینطوری میشه، وقتی وان یه زندگی بیچارگی دارن، خب خیلی‌هاشون، خیلی از مردا سعی می‌کنن که و حتی زنا سعی می‌کنن که با تریاک این زندگیشون رو فراموش کنن و این باعث میشه که زناشون مجبور میشن که خانواده رو راه بندازن و کار کنن و بعضی وقتا چند کار رو توان تو این تو کتاب اشاره میکنن که خب خیلی‌هاشون با این تریاک رو میکشن که زندگی بیچارهشون رو فراموش کنن. از اون طرف خب شمال شهر خب خیلی‌هاشون اینقدر پول دارن که دیگه نمیدونن چیکار کنن، پس میخوان سعی کنن که به چیزای دیگه برسونن و نه که برای خودشون میگن که ما دیگه ترفیه نداریم، مثلا مثل اروپا یا آمریکا که همش میرین دیسکو، با اینکه خودشون خیلی بیشتر هر شب برن دختر بازی، جردن بازی تو ماشین از این حرفا. ببخشید یه لحظه فرمایشتون رو قطع میکنم، پوزش میخوام، ولی ممکنه شنوندگانی باشن که ندونن این واژه جردن بازی مفهومش چیه. منم البته تا کتاب شما رو نخونده بودم نمیدونستم که معنیش چیه، ولی حالا فهمیدم که این واژه جدیدی است، جردن بازی، که بین جوانهای تهران رواج پیدا کرده و مفهومش اینه که شبها این جوانها، چه دختر چه پسر، گروه یا 2-3 نفره یا تنها، با اتومبیلاشون میرن خیابون جردن و در اونجا به قول شما دختر بازی میکنن، یا برعکسش دخترها پسر بازی میکنن، اونجا بین هم تلفن رد و بدل میکنن و خلاصه قرارهای بعدیشون میذارن. این مفهوم جردن بازی است. مثلا میرن توی پارتی، از این میگم مثلا اکس پارتی، میکشن به چیزهای دیگه، خیلی چیزا رو تجربه کردن، پس سعی میکنن چیزهای دیگه هم تجربه کنن که یه خود از این برن که خب هر چی پولم داشته باشن یه خودی تو این زندگی روزمرهشون یه چیز جدید بذارن. که اینا چی هست؟ ممکنه مثلا چی، مثلا اکستازی کراک هروئین و حتی چیزای دیگه. شیشه شنیدم یه چیزی هست به نام شیشه. اون چیه؟ شیشه خب یه نوع دراگ دیگه است، خلا اشتباه نگم بهش میگن همون گلس، دقیقا نمیتونم توضیح بگم چیه. شنیدم خیلی پیامدش بده، خیلی بده، بدتر از حتی هروئین. بله مثل که چیزی که شنیدم دقیقا نمیتونم بگم. به هر حال شما اون چیزی که دیدید خیلی رواج داره. داره رواج داره. سوال دیگه هم درباره یه نکته است که تو کتاب شما خیلی جلب توجه منو کرد، برای اینکه من هیچ وقت دربارش فکر نکرده بودم و واقعا حالا که شما نوشتید میبینم چقدر حقیقت داره. اینی که ایرونیا خیلی اولش گرم و وعده میدن و هر کار داشتی بیا پیش من، و تو کتابتون هست، من واقعا از شنوندگان میخوام که کتاب شما رو بخونن، برای اینکه واقعا کمه مثل کتاب شما. خواهش، نه این از صمیمانه عرض میکنم، عرض کنم که آره، این که اولش یک عالمه به شما وعده میدن و دوستی نشون میدن و گرمی نشون میدن، بعد از یه مدت که دیگه اون شور و هیجان افتاد، بعد از 2-3 هفته دیگه شما رو ول میکنن، تعهداتی که کردن یادشون میره، قولهایی که دادن فراموش میکنن. خودم توضیح میدم ایران تو کتاب، ایران واقعا بهشته، ولی بعد 3 هفته اول آدم میاد از خارج، به خصوص هر چی هم ایرانی باشم، منو فرانسوی میدونن، من که از فرانسه اومدم، اول همه هستن و میگه به به آرمین اومده از فرانسه، بعدش تو آژاندام یه جای خالی ندارم، همینجا دعوتم به تن غذا قرمه سبزی که عاشقش هستم، قرمه شکرفس و آب گوشت و همه بهترین غذا رو میخورم، تمام دخترامه دختر خاله نشون میدم، میگن چقدر خوشگل، بیا ببین مثلا ایلناز تو رو میبره همه جا، درستم برد من همه جا برد، اینطوری خیلی هم خوشگل هستن دختر ایرانی هم که حرفی ندارن و خیلی بانمکن و حتی میشه گفتی از فرانسه، حالا نمیدونم، نمیخوام بگم که از فرانسه خوشگل تره، ولی حداقل گندترن. اون وقت تو رو میبره همه جا، میبین تو این پارتیا باشن، تو خیابون چی، خیابون 700 میلیون دوست داری، واقعا هر جای بری، خب درسته برای اینکه حالا فرانسه هستی، ولی بازم یه گرمی داره که هیچ جا تو فرانسه ندیدی. واقعا اول آدم شوکه میشه که هر کی مثلا از کسی میپرسه مثلا این فلان آدرس کجاست، تو رو میبرن، حتی میبرن تا اونجا. مثلا یادم یاد یه روز خواستم برم جمهوری تو اتوبوس، از یه زنی پرسیدم کجا باید برم بیرون، گفت اینجا. رفتم یه خود گم شدم، یه دفعه دیدم که یه کسی تو اتوبوس میگه آرمین آرمین بیا اینجاست، منم نفهمیدم. یه دفعه همه یکی یکی منو گرفتن، اون ور اتوبوس بودن و گرفتن انداختن به اون یکی که منو گرفت انداخت اینطوری، گفت ناز بیا فرانسوی جون بیا، آخ پسر من چقدر باحالی، چقدر خوشتیپ، گرفتن یکی منو به یکی دیگه انداختن تا رسیدم به وسط اتوبوس که تونستم برم بیرون. همه هم به من بوس گفتن که قربونت برم الهی بیا بمیرم برات، بیا همینجاست. اصلا مونده بودم تو فرانسه این هیچ چیز اینطوری ندیده بودم. این سه هفته طول میکشه، بعد از سه هفته همین پارتی ها که اول میرفتم، همین دعوت ها که بودم، همه به من میگن که ای بابا تنوس هستی چی کار میکنی، برو بگرد دیگه فرانسه، همون جا که مهندسی یا دکتری یا هر چی، اینجا چی کار میکنی، ایران کشور برای تو نیست. و میبینی که همین آدما دوستا که اینقدر باشون حال کردی، من که یه چیز دیگه هم هست که واقعا تو ایران 70 میلیون دوست که داشتم، واقعا یه آدمایی که اصلا نمیشناختم بعد از 2 3 ساعت واقعا دیدم که خیلی عمیق هست. مثلا منو بردن جوونا، خب ایران کشور جوونه، من که جوون هستم خب خیلی جالبه و باحاله، و منو بردن مثلا تو زیرزمین برام من گیتار بازی کردم و هم خوندیم و واقعا با اونها کیف کردم، ولی مثلا روز بعد زنگ زدم میگم که دیگه نیستن. و خیلیاشون مثلا تو ایران خیلی وقتا 70 میلیون دوست داشتم، خیلی وقتا دیدم که نه هیچی، تنها تک تنها هستم. و دیدم که این تو ذات ایرانی است، اول خب نشون میدن که خیلی گرم ادب بودن ایرانی است، بعدش نه دیگه نیستن دیگه همشون. و یه جوری نیست که مثلا ایرانی هم نمیتونن بگن نه مثلا امشب نه نمیشه، میگن که حالا بهت زنگ میزنم مثلا، ولیش گوشی رو برنمیدارم مثلا، حالا مثلا تعارف از این تعارف ها شبدالعظیمی، بیا مثلا ساندویچمو بخور، ولیش منتظر نیستم که تو شما بگید آره یا میشه اینطوری مهمون ما باشید. مثلا من اولین چیز که رفتم تو ایران تاکسی از مهرآباد برگشتم، موقع روز مهرآباد بود، تاکسی به من گفت قابل نداره مهمون ما باشید، من گفتم ای بابا خیلی خوب، رفتم پول ندادم، رفتم تاکسی رفت پشت من گفت آقا کجا، گفتم که مگه نگفتی مهمون ما باشی، گفت که من تعارف بود بابا، تعارف بود. من گفتم خب بیا چقدر شد، گفت که 5000 تومان، گفتم گرون میگی، گفت آقا نه واقعا خب این دفعه نه واقعا تعارف نمی کنم، مهمون ما باشید، نه بازم تعارف بود. خلاص 5 تومان گرفت آخرش، 5 تومان گفت گره، گفت که قربون شما قابل شما نداشت، از این حرفا دیگه. خلاص یعنی اگه درستم میدم حتی بیشتر از معمول گرفت، بیشتر من از معمولم گرفت، ولی خب اولش خب خیلی دلخور شدم از این چیزا، بعدش خودم یاد گرفتم دیگه. البته خب ایرونیا یه چیزام هست که منم یه جورایی اینطوری شدم، ایرونیا بلد نیستم بگم نه، ایرونیا دوستان که خودتون توی نگفته ها بفهمید. مثلا یه موقعی هم توی ایرونیا یا توی رابطه‌های معمولی هم توی رابطه‌های حتی عاشقانه، ایرونی دوست داره که توی نگفته ها بفهمید. مثلا یه دختر ایرانی دوست داره که خودتون بفهمید که مثلا این موقع ناراحت شده یا نه، اگه نفهمیدی اب نداره، یه بار دو بار سه بار، ولی مثلا بار چهار میگی دفعه برای چیز کوچولو په میتره که آخ جیخ آخ او آ اینطوری اینطوری، یعنی به جایی که دیالوگ باشه آره، اگه مشکلی هست ایرونیا بگن آره نه ایرونیا دیالوگ دوست نداره، ایرونیا دوست داره که همیشه با قیافه ها با ششاقی یه چیز دیگه است، یه همیشه غیر مستقیم، آره غیر مستقیم، صراحت نداره آره. پس هم خیلی باحاله هم خیلی دردناکه. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در برنامه جمعه آینده نقد باورها به چهارمین و آخرین قسمت از گفتگویمان با جناب آقای آرمین عارفی توجه فرمایید. بله، نمیدونم شما از سرنوشت آقای منتظر الزیدی که خبرنگار 28 ساله شبکه تلویزیون بغداد بودند و کفش به سوی رئیس جمهور امریکا انداختن خبر دارید. محمد رضا روغنگیرها عضو هیئت مدیره اتحاد کفشان تهران گفته که این اتحادیه مادام العمر کفشای مورد نیاز این خبرنگار و خانوادهش را تامین می‌کند. کفشایی با ساخت ایران برای او و خانوادهش فرستاده می‌شود. در ایران خودرو تولید اتومبیل کشورمون یک اتومبیل برای بانوان ساخته میشه. ایران خودرو همون کارخانه قبلی ایران ناسیوناله که این اتومبیل ویژه بانوان دنده اتومات، رنگ داخل متنوع، جک اتومبیل هم برای زنان برای پنچرگیری ساخته میشه. اولین پلاک ویژه اتومبیل معلولین اولین بار در ایران آغاز شد. اتومبیل هایی که این پلاک رو دارن میتوانن به محدوده تر ترافیک بدون مجوز وارد شود. همچنین مکان‌های مخصوص پارک اتومبیل در معابر برای آنها در نظر گرفته شده و این پلاکان نشون میده که معلولی در آن نشسته. به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاس ما رو به خاطر همراهی خودتون بپذیرید. فراموش نکنید که فردا روز مادره. مادر این فرشته زمینی، موجود گرامی، اگر در روی زمین نیست در آسمان هر شب با ستاره ها هست. بنده فردا بعد از اخبار کوتاه در خدمت شما هستم. ادامه روز خوبی رو داشته باشید. ایران ایرانی پایدار باشد. هیچکس نسوخته بش برام اونجور که تو دل سوزنی، تویی که فقط دل با پس هر شب و هر روز منی. مادر چراغ خونمی، من بشکنم تو نشکنی، گل گل خونه دلم، الهی قربونت برم. هیچ کس نسوخت دلش برام اونجور که تو دل سوزمی، توی که فقط دل با پسه هر شب و هر روز منی، هر شب و هر روز منی. مادر چراغ خونمی، من بشکنم تو نشکنی، گل گل خونه دلم، الهی قربونت برم. آی مهربون خانم جونم، توی دوا و درمونم، تو تنها عاشقی که من، تو هم نگی من میدونم، بای عشق میمونم، بای عشق میمونم. دیوونه بشم از عطر بوی پیرهنه، موهامو شونه کن برام، بشون منو تو دامنه. گذاشتی عمر و جونتون به پای روزگار من، تو این دیار بی کسی تنها تو بودی یار من. مادر چراغ خون منمی من بشکنم تو رشکنی گل گل خونه ی دلم الهی قربونه برم به داد دل برس مادر که داغ تو سوزوندتش آهنگ یادگاری تو خون گریه کرد و خوندتش.